يسألونك عن إله الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. رب دري آيات دما قبل سردار مخ کے آیتن کے اللہ تعالیٰ دروجی مسائل جی کرکل دغ سے مالی معاملات اللہ تعالیٰ جی کرکل دا خاص دی پا وقتن پوری روجہ خو داغی خاص وقت دے کنا دغ سے مالی معاملات چی ریاغم تعلق ساتی دا وقت سارا لکہ مثلا دا یو بلن قرض آغسل یو بلن قرض ورکول وغیرہ وغیرہ دا تعلق ساتی دا وقت سارا. نو اس دا وقت پا بارک کی اللہ تعالیٰ خبر ذکر کی دا غیر پارا اللہ تعالیٰ سبب ذکر کرے دے نور اس کو اگمئی دا غیر پارا اسباب دی. نو دے آیات کی خبر دے پا توقیت شرعی بان کیا غیر میاش تو حساب کتاب دے. یس الونا کا تپوس کے دیستان دا سوال چا کرے دے یو قولدار چرا سوال صحابہ کرام کھڑے دویم قولدار چنا دا تپوس یہودیانو کڑیو پا طور دا اعتراض بانی پا نبی علیہ السلام دریم قول دا خصی قول دے یہودیانو تپوس کڑیو دا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دا ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نا او اغب یا راغلل دا صحابہ کرام نبی علیہ السلام تے دا غی دا سوال اڑان دکو وید اللہ پیغمبر یہودیانو دا سوال کڑی دے دا سپوکمی اول نرے جی بیا پیڑا شی بیا نرے کی گی دا ولی دا دی وجہ سر دا سوال دا یہودیانو دا بے پیدیو اللہ تعالی جواب ذکر کئی پا حکمت دا دیوان نو سوال دا سوالم پالتو دے خو اللہ تعالی دا حکمت ذکر کرے. یسالونک تپوس کی دستانا عن الاہلتی فبارد میاشتو کی قلو توائے پیغمبر آہی مواقیت للناس یعنی دا میاش کل نرئی کل پیڑا شی بیا نرئی کی گی دا ولی دا خوز پالتو سوال دے خو اللہ تعالی دا غی حکمت بیانی قلو توائے پیغمبر آہی مواقیت للناس دا میاشتی وقت دا میاشتی وقت وقتنا مقرر ولدی دا خلق دفارا والحج یا دفارا دا حج قل ہی مواقیت للناس دا میاشتی نرئی کی گی غٹی گی وڑکی گی نو دا وقتنا مقرر اول دی دخل کو دفارا لکہ مثلا دا رمضان دا غصی عدت دا زنانو دے دا یو بل سر دا قرضو نیٹی خودل دی دا غصی اجارہ دا کرایانی دی یر دکان دا کرای وقت دی پورا دیخوا میاش شوید نو اس دا میاش کلکی دا میاش اول ان نرائی دا بیا پورا شولا بیا نرائی شولا ختم شولا دا یو سر حکمت دے اللہ تعالیٰ جواب ورکړ په حکمت سره دغه سیر زنانو عدت دی دا زنانا کونډ شوې ده په پلانۍ وخت کې میاش دومره وه ده سو میاش دومره وه بیا دا میاش غټه شوله بیا نری شوله بیا ختمه شوله د زنانو د عدت د قرضونو د یو بل کرایګانو وغیره لناسې دپاره د خلکو ولحج د حج تخصیص ولې شوی دی په دې کې رد دی په رسم د جاهلیت والو باندې جاهلیت والاو با دا حج دا پارا دا خاص وقت نو بلکی دا یوی ماش دینا بے کلا بری تا منتقل کاو کلا بری تا منتقل کاو اللہ تعالی پاغی بند ردوک دا میاش دی دا وقتونا مقرر دی دا حج دا پارا والحج ولیس البرو بیانتات البیوتا من ظهورها ولیس البرو ندنی کی بیانتات البیوتا چرات للکو ایتاسو کورنتا من ظهورها دا شاگان دا غینا ولكن البر من اتقى لكن نیکی نیکی دا هغه چا دا چې تقوا او پرهیزګاری کړی دی آیت کې الله تعالی رد کوي په بل رسم دا جاهلیت والو باندې جاهلیت کې دا څه وچی حج لبته نو د خپل کور په دروازه باندې به وته او بیا په دروازه باندې باندې راته دا برار رضی الله تعالی عنہ روایت دی امام زهری روایت ذکر کړی دی وای په انصار کې دا عادتو اگر وہ کل چی دا حج نہ راتلل دا عمرین نو پا دروازہ بانی بنا راتلل نو یو انصاری دا غی خلاف ہوکا نو خلق پا غی بانی تو عنوکا نو دی آیت کی اللہ تعالیٰ پا غی بندرت کئے دا خو نیکی نو دا چی تاسو دا دروازو نه ناراضی کورونو ته ولیکن البر علیک نیکی نیکی ده هغه چا ده منی تقا چې تقوا او پرهیزګاری وکي واتو البیوت من ابوابها راضی کورونو ته د دروازو دا غینه واتقوا الله یرکوید الله تعالی نه تفسیر ابن کثیر لیکلی دی واتقوا الله ففعلوا ما امرکم به واتركوا ما نهاکم عنه ففعلوا ما امرکم به نو هغه کار کوي چې الله تعالی تاسو ته پاغي باندې حکم کړی دی واتركوا ما نهاکم عنه او من شي دا غسن چې الله تعالی تاسو منع کړی دی. تفسیر سراج المنیر یو بل خبر ذکر کړی دی واتقوا الله یرکوی دی الله تعالی نه فی تغییر الاحکام په دند کې چې هغه کم کار کړو دا غي سره ولګاوه دا قران خو دې سی بیرت کتاب نه دی. واتقوا الله فی تغییر الاحکام ويريغي دا الله تعالى نا فبدلولو رابدلولو دا احكام دا الله تعالى كي لعلكم تفلحون دي رفارة چي تاسبان رحم وقلشي دي رفارة چي تاسبان رحم وقلشي دي رفارة چي كامياب شي دا كاميابي دا فارة نسخة صدا دا الله تعالى نيارا دا كاميابي دا فارة نسخة صدا دا الله تعالى فا احكاماتو بان عمل كوال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم او جنگ کوي فلارد الله تعالی کی دا کسانو سره چې جنگ کوي تاسو سره ولا تعتدو او د حدود شرعیونه دی جواز مکوي. رب د دې آیات د ما قبل سره داره دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما پر روایت باندې راغلی دي وای دا آیاتونه په کال د حدیبیه باندې نازل شوی کله چې مشرکان او مؤمنان د بیت الله نه منکلل او بیا صلح وشوله چې راتلون کې کال کې وتاسو مکی معظمی ته راځئ صرف د درې ورځو لپاره نو مسلمانانو سره یې را پیدا شوله که راتلون کې کال کې دوی بېلوزي وکړي نو یو خو میاشتې د عزت او د احترام دي او دویم دارې چې په حرم مکی کې دوی مونږ سره قتال کوي مونږ ورسره څه کوو. نو دا آیاتونه د هغې په باره کې نازل شوله که ستاسو سره جنګ کوي په میاشتو د قتال کې نو تاسو هم د هغې سره بیا جنګ کولی شئ. وقاتلوا فی سبیل الله او جنګ کوئ په لاره د الله تعالی کې فی سبیل الله لاعلاء دینه تفسیر جلالین ته ولیکئ دغسې وقاتلوا فی سبیل الله جنګ کوئ په لاره د الله تعالی کې لاعلاء کلمة الله و اعزاز الدین تفسیر مدارک دغه لیکلی دی تفسیر سراج المنیر هم دغه ذکر کړی دی. نو قتال او جهاد څه ته وایي چې د الله د دین د اوچتوالي دپاره وکړلی شي هغې ته ویلی کېږي قتال لاعلاء دینه لاعلاء کلمة الله و اعزاز الدین تفسیر مدارک او تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی دغه به قتال دی. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وی من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. صحیح حدیث ته امام بخاری امام مسلم ذکر کړی قتال هغه دی چې هغه د الله تعالی د دین د اوچتوالي دپاره وکړلی شي. الذین دا کسانو سره یقاتلونکم چې جنګیږي ستاسو سره نو واړه ماشومان مه وژنئ ځکه ستاسو سره جنګ نشي کولی. دغسې زنانه بوډاګان دي هغه مه وژنئ. البته حواله را ته ویم او زه یې درته درښیم بس هغه وګورئ دې لپاره ډېره پیده برته درکوي. امام کاسانی رحمت الله علیه په بدایع الصنایع کې د دې تفصیل ذکر کړی دی چې په جنگ کې به څوک وجنو او څوک به نه وجنو. وایي هر هغه څوک چې هغې کې اهلیت د قتال شته دی بالفعل که هغه ستا سره په جنگ کې مصروف دی او که نه دی چې اهلیت د قتال پکې شته دی بس هغه وجلی شي او چا کې چې اهلیت د قتال نشته دی حقیقتا یا معنن نو هغه نشي وجلی. حقیقتا وایي دا دی چې یو سړی ستا سره په جنگ کې لګیا دی او معنن دا دی چې بالفعل سره لګیا نه دی خو تحریض ورکوي. یا مثلا زنانه دا هغه نشي وجلی خو لیکن هغه مشرکه دا په فوج کې ده هغه بیا وجلی شي. یا کم بوډا سړی دی چې هغه مشرکه یا ته تحریض ورکوي تحریض ورته ورکوي هغې وجلم بیا جایز دینو. هر هغه څوک چې په هغې کې اهلیت د قتالي د کافرانو هغه وجلی شي او چا کې چې اهلیت د قتال نه وي بس هغه نشي وجلی. هغه وګورئ امام کاسانی رحمت الله علیه هغه ډېر بهترینې خبرې دې ذکر کړي دغه د قتال او د جهاد مسایل چې بیانوي. وقاتلوا في سبيل الله جنگ کوئی دفار دو چتوالی د دین د الله تعالی الذين دا کسان سره یقاتلونکم چې جنگ کوي تاسو سره ولا تعتدوا او د حدود شرعیونه تجاوز مکوئ حدود شرعیونه تجاوز دا چې مسله وکي یا غدر وکي یا واړه ماشومان قتل کوي یا زنانه قتل کوي هغه زنانه چې تاسو سره جنگ نه کوي ان الله لا يحب المعتدين يقينا الله تعالى من نكيد حدود شرعيون د تیروتون ګسره هغه خلق چې هغه د حدود شرعيون ته یاوس کوي هغه هم نکوي ولا تعتدوا دغه سي مجاهدين سره الله تعالى من نكي وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام دی آیت کې الله تعالی د قتال دو طریقې ذکر کړې دي. رب تیر آیات د ما قبل سره آسان دی. مخکې الله تعالی ویل قتال وکړي، اوس د قتال دو طریقې الله تعالی ذکر کړې دي. یو طریقه دا چې وسم پې برشي نو قتل یې کوي، او دویم دا دی چې وسم د قتلولو نشته دی نو الله تعالی وایي وی باسئ مرکزونو نه وباسئ د خپلو ځایونو نه وباسئ وقتلوهم اوجنه دیو لرا کم دی کې چې وس برشي استاسو بدوی باندې واخرجوهم وباسې دی لرا من حيث اخرجوكم دا غزینا چې وستلی تاسو نو تاسو مباسې والفتنه اشد من القتل او شرک دا ډیر سخت دی د قتل نه والفتنه اشد من القتل یو تفسیر دا ډیره بهترین او ډیره عجیب خبره کړی ده وای اخرجوهم من حيث اخرجوكم یو خدا غا ظاهری معنا ده چې کم تاسو ما وکړله کم ځای نه تاسو ایستلی الله تعالی وایي تاسو هم دغه ځایونو نه وباسئ تفسیر لطائف الاشارات هغې یو خبر ذکر کړی ده ډېره عاجبه بهترینه وایي اخرجوا حبهم وموالاتهم من قلوبکم ثم عن اوتان الاسلامی وباسی تاسو مینه محبت د دې د خپل زلونو نه او بیا وباسی د اوتانو د اسلام نه د زلونو نه وباسه اوله د زلونو وباسه بیا د وطن نه وباسه نن سبا مسلمانانو ډیر مسلمانان د وطن نه ایستل خو زلونو نه دی ایستل وای اخرجوا حبهم وموالاتهم من قلوبکم د خپل زلونو نه دی موالات او دوستانه او محبت وباسی ثم عن اوتان الاسلامی د کافر پزله کې د مسلمان سره رحم نشته دی د کافر پزله کې د مسلمان سره نرمی نشته دی دوستانه او سره نشته دی نو الله وایي ته یې د زړه نه وباسه د هغوی دوستانه د زړه نه لرې کړه ثم عود عن اوتان الاسلام تفسیر لطائف الاشارات د ډېره زیاته بهترینه خبره کړې ده والفتنه اشد من القتل او شرک دا ډېر سخت دی د قتل نه د دې څه معنی ده د دې پوره وضاحت چې غواړی نو تقریبا و تفسیرونه مفسرینو په دې کې ذکر کړی دي بلکې اته تفسیرونه او زه تاسو ته بیخي آسان پکې یو دوه یم او که وای چې مونږ ټول تفسیرونه زده کوو حواله به رتبې مزدان لبی او ګورئ ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې ردی و تفسیرونه ذکر کړی دي یو معنی دا ده والفتنه اشد من القتل واپس ګرځول د مؤمن مسلمان د ایمان نه په زور سره اشد ډار دا ډیر سخت دی پرې مؤمن مسلمان باندې من القتل د قتل نه په دې کې اشاره ده په خوالي د صحابه کرامو ته په ایمان باندې او بیا چې څوک د صحابه کرام په نقش قدم باندې روان والفتنه تو او ګرځول واپس ګرځول د مؤمن مسلمان د ایمان نه په زور سره اشد دا ډیر سخت دی په دوانې من القتل د در قتلول نه مؤمن مسلمان د ځان شهادت ته تیار دی خو د ایمان نه ورستو کافر ته سرینډر کیدل او د هغې خبره منل دا ورته ډېر زیات ګران دي دا د قتل شي صحیح مؤمن مسلمان دی چې قتل دې شي د ته دا قتل آسان دی خو دې وجهلی شم خو خپله خبره خپله مدعا پرېښودل خپله دعوه پرېښودل دا ورته ډېر ګران کار دی والفتنه اشد من القتل دویم معنی ذکر کړی دا مفسرینو والفتنه او شرک د مشرکانو اشد او دا ډیر سخت دی ډیر سخت جرم دی من القتل دا وجلو دا غینه په میاشتو د حرمت کې که میاشتو د حرمت کې نیم دا مشرک قتل کا دا دومره خبره نه ده خو ردی مشرک دا قد دا مشرک دا شرک چره دا ډیر سخت جرم دی دا وجلو نه په میاشتو د حرمت په میاشتو د عزت دا دریم معنی شولا دریم معنی برتو کم بست والفتنه تو اشد من القتل ویستل دا مشرکان و داغی دا کورون و داغی دا وطن نا اشد و دا دیر سخ گران دی پاغی بانی من القتل داغی دا وجلو نا دا مشرک چی قتل شینو دا وطا سان دی خو مشرک دا خپل بیس نویستل دا خپل مرکز نویستل وی دا وطا دیر زیاد گران ولی چاگو او باستلشی نو همیشه را پارا داغی بانی زلت راشی همیشه را پارا آغا زلیل شی بیا همیشه را پارا آغا رسوا شی دا قتل دری مشرک دا قتل دتا آسان دی ردینه چې دا خپل کور نه وباسي او د خپل علاقې نه وباسي نور کتا سو ټوري ترجمه او تفسیر زکوي نو ابو حیان رحمت الله علیه او توجیهات ذکر کړی ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام او جنگ مشورو کوي د دې سره په خوا د مسجد الحرام کې حتا یقاتلوکم فيه تر دې پورې چې جنگ شروع کړي استاد سره هغه کې حرم کې ونه وجنې ولا تقاتلوهم لا تبدؤوهم بالقتال دغه معنا ده دا معنا بزکه کوي چې حتی یقاتلوکم فيه بیا خو معنا برسي کیږي نو دغه معنا چې کړی ده تفسیر سراج المنیر لا تبدؤوهم بالقتال او جنگ مشروع کوي تاسو سره دیو سره په خوا د مسجد حرام کې حتی یقاتلوکم فيه تر دې پورې چې دیو جنگ شروع کی تاسو سره به آئی کې فَإِن قَاتَلُوكُمْ كَدِيو جنگ شروع کو استاد سرا د مسجد حرام په خوا کې فقتلوهم نو اوج نه دیول را کذالک جزاء الکافرین نو دغه سی سزا د کافرانو ده بس دغه د کافرانو سزا ده داغي سزا صدا بس داغي وجل داغي سزا ده ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام وس دا نه منسوخ ده او کنه ده منسوخ دوا قوالی نه په سرینو یو قول دا احناف دے وی وسم دا نهی دا منسوخ ندا حرم کی با جنگ نکی را کافرانو سارا تردی پوری چاگی ربانی شروع کی او امام قرطبی رحمت اللہ علی ذکر کردی دی وی دا قول موافق دے دا مقتضا دا نصر وی دا صحیح قول لے وسم دا نهی پخپل دے وانی برقرار دا او دویم قول لهم پسرینو دارے چی دا قول دا نهی دا منسوخ شوی دا سوره توبه په پنځم آیات باندې فقتل المشرکین کافا وقاتل المشرکین کافا فقتل المشرکین یا قاتل المشرکین بس په هر ځای کې چیرې هغه وجل شي حيث وجدتموهم هر ځای کې چې مومي امام قرطبی دا ذکر کړی او کتا سو چې خط تفصیل ګورنو بیا امام قرطبی په تفسیر القرطبی کې یو مناظرم ذکر کړی دا غم پکې بیا وګورئ مناظرم پکې شته دی بیا مناظرې هم پکې زده کوي بیا خیر زمې ته درو خو دغه کې دنده وګور کذالک جزاء الکافرین دغه سزا د کافرانو ده کذالک جزاء الکافرین فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم فإن انتهوا نو کچری مونږ شول دیو فإن الله یقینا الله تعالی غفور رحیم بخنه کون کړي او رحم کون کړي دی آیت کې الله تعالی ترغیب ذکر کوي کافرانو ته لپاره د توبې د شرک کولونه او دغه سی د جنگ د مؤمنان مسلمانان پاین انتهو کدی ومن شول د کوپر او د شرک نه او دغه سی د قتال کولو د مؤمنان مسلمانانو نه نو فإن الله یقینا الله تعالی غفور رحیم بخنه کون کړي رحم کون کړي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين دعت بما قول وان وقاتلوهم قاتلوا في سبيل الله دا فغيب عتب دي او مفسرين لكلي دي هل تا يوم مقصد ذكر شيء او چاغ قتال في سبيل الله دي دا اعلاء كلمه الله ده پارا او دي زي كي پدې معتوب کې بل مقصد الله تعالی ذکر کړی دی چې حتا لا تکون فتنه نو د سره پر وجنګيږي ل اعلای کلمۃ الله د کم مقصد د پر وجنګيږي حتا لا تکون فتنه نو ال ته یو مقصد ذکر شو په جانب د معتوب علیه کې او په جانب د معتوب کې را بل مقصد دی وقاتلوهم او جنگ کوي د دې سره حتا لا تکون فتنه تر دې پورې چې نوی اړول د مؤمن مسلمان د دین اسلام نو یکون الدین لله او شی غلبه د دین خاص د الله تعالی د فاره حتا لا تکون فتنه د دې سمانه ده دو معنی ذکر کړی دی هم په سرینو دا به سورۃ الانفال کې مراشي ال تک بیا وضاحت کو یو قول هم په سرینو دار چی دا فتنین مراد شرک دی وقاتلوهم جنگ کوي د دې سره تر دې پورې چې پاتې نشي کفر او شرک طاغوتی جمهوری قانون پاتې نشي ويكون الدين لله او شي دین او قانون خاص د الله تعالی لپاره بس د الله تعالی دین عام شي سورۃ الانفال کې ورشي ويكون الدين كله لله شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای کله چې بعض دین د الله او بعض دین د غیر الله نو بیا هم قتال کول په مسلمانانو باندې فرض دی ځکه الله تعالی وایي چې ټول دین د الله شو نو هغه پورې به جنگیږي ته دویم معنی ذکر کړی دی مفسرینو فتنه په معنا د اړولو د مؤمن مسلمان د دین اسلام نه د دین په وجه باندې اوس معنی ودا کوي وقاتلوهم جنگ کوي د دې سره حتی لا تكون فتنه تر دې پورې چې نوي اړول د مؤمن مسلمان د دین اسلام نه د دین په وجه باندې د دعوت په وجه باندې که خو وضاحت غواړئ تفسیر المنار وګورئ هغه وایي لا تكون لهم فقوه يبتنونكم بها ويؤذونكم لاجل الدين ويمنعونكم من اظهار الدعوه الي تاسو او جنگیږئ د کافرانو سره حتی لا تكون فتنه تر دې پورې پاتې نشي اړول د مؤمن مسلمان د دین اسلام نه او دغسې د دین اسلام په وجه باندې مسلمان تنگ نه کړلی شي دې پورې او جنگیږئ یا لا تكون فتنه یو بله معنی ذکر کړې ده وای لا تكون فتنه دا فتنې نه مراد دار چې پاتې نشي قوت د کافرانو تر دې پورې چې کافران مغلوب شي د هغې قوت او طاقت تیرې ختم شي ویکون الدین لله او شي غلبه د دین خاص د الله تعالی دپاره د الله قانون نه شي د الله د دین دپاره جنګېدل بس دغه سر یې دغه قتال دی او دغه جهاد دی امام سیوطی رحمت الله علیه ذکر کړی وایي فتنه په قرآن کریم کې د شپېته کرته د لفظ استعمال شوی دی دا ماده او امام سیوطی په اتقان کې دغه پنځلس معنی ذکر کړی وایي قرآن کې د پنځلس معنی استعمال شوی فإن انتهوا نكمن شول دیو د قتال نه فلا عدوان الا على الظالمين نو نشته زیاتې کول مگر په هغه چا باندې چې هغه کله کې په ظلم باندې فلا عدوان الا على الظالمين فلا عدوان فإن انتهوا کدیو من شول د قتال کول نه د مسلمانانو سره یا من شول دیو د شرک کول نه یا من شول دیو د فتنی اچولو د مسلمانانو نه په بيدینۍ کې په فتنی اچولو کې دا غي نه منشل فلا عدوان الا على الظالمين ادین مراد څه دي یو قول لم بصرینو دار چې مراد د نه خلق دي چې هغه قتال کوي په حرم کې نو فلا عدوان الا على الظالمين چې په حرم کې سره قتال کوي نو بیا تاسو دا غي سره قتال وکړي دویم قول هم پسرینو داره وی دا ظالمین نو مراد داره الثابتین علا ظلمهم ملا لقا رحمت اللہ علی پا خفل تفسیر کی دا ذکر کری دی فلا عدوان الا علا ظالمین نو نشت دی زیاده کول مگر پا حقا چا بانی چا غا باقی پاتی پا خفل ظلم ماننی پا کپر ماننی نو کمو چی توبه ویستلا بس تاغی سر بیا قتال مکوی او کمو چی توبه ویستلا بس تاغی سر بیا جنگ کوی یو بل معنی ذکر کړی دی مفسرینو وایي ظالمین نو مراد هغه څوک دي چې هغه انکار کوي د توحید د الله تعالی نه ذکر د علت دی په ځای د معلول باندې فلا عدوان الا علی من لم ینتهی زبدۃ التفسیر ذکر کړی دی فلا عدوان الا علی الظالمین قال عکرمه عکرمه وایي ای الامن إلا من أبى أن يقول لا إله إلا الله أمن ثابت دي مگر ده هغه چا ده فارا أمن ثابت ننه چا غا انکار کوي ده وینا ده لا إله إلا الله نا أي الأمن يعني أمن ثابت دي فلا عدوان يعني در فارا أمن ثابت دي إلا من أبى أن يقول لا إله إلا الله مگر سوک چی انکارو کی ده لا إله إلا الله ده ویلونا بیا ده غی سر قتال ده بیا ده غی سر جنگ ده فإن انتهوا كمن شل دیو د قتال کولو د جنگ کولو نه مسلمانانو سره یا من شل دیو د شرک او د کفر نه یا من شل دیو د مسلمان د اړولو نه بی دیني طرف ته فلا عدوان نشته زیاته کول الا علی الظالمین مگر په هغه چا چې هغه کلک دی په ظلم باندې، یا هغه څوک چې هغه په حرم کې ستاسو سره جنگ کوي، یا هغه څوک د کافره کدی ومنه شول نو د هغې لپاره امن دی، مگر هغه څوک چې هغه انکار کوي د وینا د لا اله الا الله نه. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه.